www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونشهده على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جمعہ کے دن ہی 27-28 سال سے بیان کرنے کا موقع ملا ہے اور جہاں میں ہو سکتا ہے مختصر وقت میں کارآمد باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آپ مراد ہیں کرم بیمار کی تفصیل کسی نہ کسی درجے میں سنا نہیں ہوگا, لیکن کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس کی ہر آیت ہدایت ہے, ہر آیت موقف ہے. یعنی کسی صاحب کرام کے لیے بھی اب ختم ہوگی, اب بھی قیامت تک امت محتاج ہے کہ کتاب و سنت کی طرف توجہ رکھے. آج اس میں کمی کچھ خواص روزے بھی ہو رہی ہے, اتنا پر میرے دوست اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہماری اسی میں سعادت ہے. ایک ہم اپنی بات کریں اور کسی اور کی بات کریں, شیخ کی بات کریں اور ایک ہی چند اصول کی بات کریں, اللہ کے دور میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رمضان شریف کے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا اور خطاب فرمایا مومنین کو, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جو میرے ہر امر کو مانتے ہو, قضا و قدر پر راضی ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں ان کو تم تصدیق کرتے ہو, یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے, ہمارے لیے کھلی نہیں. تو سب پیر کو کر کے ہو جاؤ, پھر اس کو کھلے پیار کرو, ہم کو اسے کو بنا دی. لیکن اگر تم یہ پیار کرو گے میں دعا کروں تم اس کا آج جواب دینے کے لیے تیار ہے. مومنین کو کتاب فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو جو میری تصدیق کرتے ہو, مجھ کو مانتے ہو, میرے دین کو مانتے ہو, میری کتابوں کو مانتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, تو سن لو کتے بارے مجھ سے تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. کیونکہ ایک مشقت کا امر تھا, بھوک پیاس لگی ہوئی ہے, لکھارا موجود ہے, پانی موجود ہے, مگر اس پر ہاتھ نہیں لگاتے میری وجہ سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرح بھی منسوخ نہیں فرمایا, یا اللہ کا تبدیل نہیں فرمایا, کوئی بھی بات دوسرے جو کرونا فرق کیا گیا ہے, جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت میں دل کیا ہے. تمہارا کہا میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے, لیکن روزے کے فرض کے پتہ یہ فرمایا کہ میں نے روزے کو فرض کیا ہے. امت پر کہتے ہیں شاخ امر پیش کرنا تھا, اس طرح پر مجبور کر کے رہے استعمال کیا ہے. یا آج مندر ملا امن اس بات کی روشیا تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے, نہیں کہتا ہے فرض کیا ہے, لیکن ایسا شے کا استعمال نہیں کیا کہ امت میں قبر نہ ہوں, کیونکہ امر مجبور کے لیے ہوتا ہے. یا آج مندر ملا اے ایمان مند کچھ بارے کی روشیا تم پر روڑا فرض کیا گیا ہے. یہ تفصیل کے لیے ہے, آسانی کے لیے ہے, تاکہ ہمارے بندے گھبرا نہ جائے, لیکن ضرورت ہے. یہ بھی بات ہے, ترک دوا پینے کی ضرورت ہے, پھر آئے گی ہاں हम बहुत दर्द दवा पी रहे हैं, क्यों? हमारे साथ जारी रहती है, क्यों शौचन हो जाए, अकेले रहती है, लेकिन उसको भी तस्वीर किया जाता है उसकी भी गलती हो। हम देखो पान सभी कर रखे हुए हैं, इस तरह दवा की बात होती है, हम ले पता ही नहीं, हर तरह से पाना अपने शरीर कराता है, हम माँ बाप आती रहते हैं लेकिन दिल से थोड़े जाती है। इस तरह अल्लाह रब्बुल ने हम पर रोजे को फर्ज किया है जो गर्मी में भी है, हमारी शादी की संप्रदाय में भी गर्मी हुई थी, देहात में सबकी भी कमी नहीं है, हम लोग के देहात करते हुए कम आया था, जो रोजा मानते हैं तो रखते थे कि छुट्टी दिया करो, फिर दिया करो, अल्लाह कि वो देखा है कि जब इंसान को हम उपजारी के रबे रमजान करो जो कई रोजे गुजरते हैं, अल्लाह ताला अब तक जो रोजे रखते हैं उसी अल्लाह ताला कमियों को उसी कोताहियों को माफ फरमा करके अपने रिश्तेदार खुशी से हम सबको शक्कर फरमाए। या अल्लाह आमन कुछ ही बात एक दूसरे आप जो भरोसा बस्तियां क्या है, हम दूसरी तस्वीर क्या है, पहली तस्वीर आमनों से जाना एक करती है वो दिवाली दूसरी तस्वीर, और तीसरी तस्वीर क्या है कमाओ बचे बारह तस्वीर में पर या अयोध्या ने आम हो कुछ बारे में आम कमाओ कुछ बारह नदी में कम देखो, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर हमें पहाड़ तोड़ दिया है, पहली उम्रों में भी फर्क किया गया है, इसके लिए इस नाते तरबियत के लिए ताकि नफ्स की जो तेजी वो कम हो, इसलिए रुकावट किया गया है, शहबाज का दबाव हो इसलिए रुकावट किया है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि बगैर इसकी जन्नत में जाओ, जन्नत में जाने के लिए इस नाह की जरूरत है, नफ्स की बातचीत की जरूरत है, साफ सुथरा करके रकम लेके क्या जाओ, इस सफाई के लिए हमने रोजे को पर दिया, तुम्हारे दिल में सफाई हो जाओ ताकि तुमको अल्लाह के विदास हो जाओ, चले में ताकना आसान हो जाए, पूरे हमारे मुंह चले गए हैं आता है जिसे हमारे मुंह भूल जो है वो भूल को पसंद है, आप अल्लाह को पसंद है, खुशबू से ज्यादा पर खुशबू है, ये अल्लाह की शान है, हमारे मुंह के बदबू जिसको कहते हैं वो भी अल्लाह को पसंद है, पूर्वों को पसंद है, वो कहती है कौन लोग हैं जिनसे हमको जल्दी मिलाओ, ये अल्लाह ताला की जन्नत या जन्नति नाम अजीब कुल्लुत, ये खिताब है, बस करते हैं उलमा बचा एक साल दे दीजिए ये लोग, या जन्नति नाम कुछ ही बात एक दूसरे आम कमा कुछ ही बात अलग फिर कब तुम्हें सब तसली है, सहारा है, तकियत है कि तुम पर हमारे हमने इतना सब लोगों नहीं दिया तुमको खाली मगर पहले को बहुत दिया गया है, कुछ बड़े कमा कुछ बड़े लाल लखन तब तक क्या गर्व है ताकि वो तकलीफ हो जाए, आप आंधी सुने सुन रसूल सल्लम अन अक्सर मायूसी लन बकार तकवता हसूल को टिप्पणी करी, नबी अगर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया गया कि ज्यादातर लोग कैसे जन्नत में जाएंगे किस अमल में जाएंगे, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक्वल्ला व हुज़ूर कुल, हदीस इतनी हदीसें हैं तक्वा पर कि कसर इतना रिश्ते देवर आलानिया जब इतनी अहमियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर वक्त तकवे का अमल ही रहता था, जो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे ज्यादा जन्नत में लोग तकवा दाखिल आएंगे, अल्लाह का खौफ अल्लाह की खुशी है अल्लाह का पास रहा जो भी तलबा किए सब है, लाज रखूं तक सकूं ताकि तुम मुंतकी हो जाओ, मुंतकी होने पर मुनजिर है तो पूरे जन्नत बड़े सारे बारी तारा गद्दे कल कुदूर वाला कल अल्लाह ने एक दिन पर निकाल दिया नारायण तो हमारी का फरमानी करता हमारे मुंह सामने तो इस आगे की जन्नत में दाखिल हो निकल जा रहा है याद ये तब वही नहीं था बेअदब था जो कहते हैं वो हाजिर भी था हाजिर भी था हाजिर हाजिर सब करेगा कहेगा कहते हाजिर भी था दूसरा हाजिर भी था आलिम भी था سارے عاشق نہیں تھے. اگر عارف تھا نہ عارف تھا نہ کوئی نہایت بدین سکتا شخص نہیں بڑا بدین دلوں میں سب سے زیادہ بدین وہی تھا. عالم آج نہیں ہوتا, آپ نہیں دیکھتے زمانے میں بہت سے عالم عارف ہیں جن منہ سے جو باتیں ایسی نکل جاتی ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہیں. شیطان ہے دوست دوست ہم کو آپ کو سبھی کو بچنا ہے. تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری آئے انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقور کو من جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں میں آیا ہوں. میں نے کہا نجات کسی نے فرمایا اب نکلے کے نشان اپنے زبان کو قابو میں رکھو. بہت کوتاہی ہو رہی ہے سنجو ہی نہیں صحابی پوچھ رہے ہیں رسول جواب دے رہے ہیں ہم نکلے کے نشان اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خاص اصل اس پر بہتر ہے اور قابو میں رکھو کیونکہ یہ کوشش تمہارے نہیں ہے تمہارے باپ کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے جس میں ہم وراثتن اور نیابتن بیٹھتے ہیں اسادتن نہیں بیٹھتے. اس دن پر جس کی کرسی پر ہیں اسی کے اوپر ترجمانی کرنا ہے. دادی کی اعتبار سے بھی اور باپ کی اعتبار سے بھی اگر کچھ کی ترجمانی نہیں ہے تو کرسی میں بن سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کا کوئی جاتا ہے جن کی دوسرے سبھی بن سکتے ہیں کیونکہ یہاں کے پالیسی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے فوراً وہیں یہیں سے برقاعد ہو جائے گا. یہ کرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بیٹھنے کے باوجود بھی تم برخاست ہو سکتے ہو. ہر کے بجائے نشست وہ مردما مرن متوجہ سنگ وہ رحما بعد کے امبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دن جو سے کسی کرسی پر بیٹھا مذہب درس پر بیٹھا مذہب شرفوغت پر بیٹھا اس کو وہی کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اگر نہیں کرے گا تب تک ناپا دیا جائے گا. اتنا کرنے کا یہاں پر نہیں احساس ہوگا وہاں جا کے معلوم کچھ نہیں تھے ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ علماء یہ جماعت ہے عمرہ کی اور علماء کی اور جو ادا کی جو جاننے میں بھیج جائیں گے بہت مجبور ہے علماء ہی جماعت اتنا بہت احتیاط عمل کرے کے نشان اپنی زبان کا قابو رکھو. ون جیسا کا بیل تمہارا گھر تم کو وسیع ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے نجات کے لیے عملی کرے عملی کرے گا سارک مت جیسا کا بیٹھ تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. سڑکوں کے کنارے میں بیٹھو ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں خوش باتیں باتیں ہوتی ہوں دین کے خلاف باتیں ہوں باتیں ہوتی ہوں ایسی جگہ پر نہ بیٹھو. ہاں دین کی بات ہوتی ہو اس لیے اجازت دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تیسری بات علی کو غریب ہے جو مشہور بھی نہیں ہے بھائی ترمذی کی روایت ہے وقت کے ادا کرتی ہے اپنے خطیہ پر رویا اللہ رونے کا تو تصور بھی نہیں ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے جو علماء کی بہت بڑی جماعت تھی اس میں محدثین بھی شامل تھے انہوں نے کہا کہ رونے کا حکم حضور نے کہیں نہیں دیا ہے. حدیث میں کہیں رونے کا حکم نہیں ہے. فرماتے تھے مجھ کو یہ حدیث یاد تھی لیکن قدر تو رضی نہیں کام ہے وقت کیا جا کر دیے تھے اپنے خطیہ پر رویا اس سب مقدر فرمانا ہے چاہے وہ مسجد ہو چاہے محدث ہو چاہے صادق ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو کھیتی باڑی والا ہو کوئی اس سے مسلسلہ نہیں ہو سکتا. نجات کی صورت تین چیزوں میں ہے زبان کو قابو میں رکھو گے تو گھر میں امن رہے گا. بس زبانی بچے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں ایک بات کا یہ آگ لگ جاتی ہے. میں جیسا کر پائے تو تمہارا گھر تم بڑی حقیق پیار کر رہا ہوں ہمارا تصور مشید بھی کتاب سننا ہے سب چیز حدیث قرآن سنایا کرتا ہے. میرے شیخ کبھی یہی بن رہا تھا وہ مت خدا ہوئے لیکن نہیں بیٹھے تھے قرآن لکھو بیٹھے تھے بندیا شاہ کا بیٹھ اللہ کوئی بات نہیں ہے تمہارا گھر تک بدلا خوش رکھ سب کی کتنی فضیلت ہے. بندیا شاہ کا بھائی تیسری بات کیا فرمائی کیا ہے بہت ان کا وقت کیا ہے اپنی بستیوں کو رویا کرو کتنے لوگ رونے والے ہیں رونے والے تو بدوان دی نہیں ہے جو کسی طرح میں مطمئن ہیں وہی روتے ہیں روتے دیکھا ہم نے اپنی گناہوں کو سوچتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق اس حدیث پر عمل کرنے کی اور سننے والا ہے. تھوڑا سوچتے بھی نہیں, جو سنیں گے نہیں تین چیزوں سے خالی کی خالی رہ جائے گا, چلے جاؤ گے. علم کھڑا رہ جائے گا وہاں پکڑ میں آ جاؤ گے. ہمارے اندر فرماتے تھے کہ جو کاشتہ سنو بڑا اللہ کا پودری وغیرہ سب جو تھے انہوں نے کہا کوئی بات اگر کی سنائی تب کے سر محاورات کا موجود تھے. میں نے یہی بات کہا ہمارے اندر فرماتے ہیں کہ جو میں گھر ہم کرتے جاؤ اس رائے نہ بندر جب باہر نکلو گے تو سب علم کھڑا رہ جائے گا. 47 تک کرنا بھی آ جاؤ گے سب علم کھڑا رہ جائے گا. اس بنا پر نفس کی اصلاح باوجود علم بھی ہونا چاہیے, باوجود تلاوت بھی ہونا چاہیے, باوجود صحبت بھی ہونا چاہیے. خود جب کرے گا کبھی اصلاح ہوگا. مب کے من دوستو مب کی ادا بہت زبردست ہے. اپنے خطیاں پر تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں کو خطا ہوں, کوئی کہہ کہ ہم کو خطا ہی نہیں ہے. یہ بڑی خطا ہے. حضرت حاجی کو کسی نے کہا حضرت کیا نہیں ہے, کوئی غلطی سمجھ میں نہیں آتی. کہا نہیں بڑی غلطی ہے کہ تم کو غلطی اپنی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت حاجی نے فرمایا ان لوگوں کو خطا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب کے سب خطا وار ہو. اس بات سے جیسے ہی کیا کے لیے گوا استغفار ہے. یہ تعلیمات نبوی ہے, تعلیمات پرانی ہیں. ہر آدمی مقدر پہ کچھ کر نہ آج تک ان کا سب اس لیے روزہ رکھا جایا ہے تاکہ تم منتقی ہو, پرہیزگار ہو جاؤ. منتقی ہو جاؤ اور جتنا کہتے ہیں پرہیز متقوا مان لیا. تقوی کے بھی بہت سے درجات ہیں. مانا ایک تقوا یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچنا, یہ بھی ایک تقوا ہی ہے. معاصی سے بچنا یہ بھی تقوا ہے. طاعت کو بجا لانا یہ بھی تقوا ہے. گناہوں سے دور ہونا تقوا ہے. آپ گڑ دیا تو فرمائے تقوا کا آلہ رہ جائے کہ معصیت کا کل میں خیال بھی نہ ہو کہ اعلیٰ درجے کا تقوا ہے. اس کو حاضر ہے کیا اس کو حاضر غریب رکھوں میں چاہیے. دیکھیے تقوا کے گاڑی کی کیا ہے. معاشی سے بچنا تقوا ہے. اس جناب والی نواحی وہ انتصاب عوامی لیے عام طور سے تابع چلا لینے کا ہے. ہم سب بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے اتراسی کہتے ہیں کہ تقوا کے لیے درجات ہیں. خوب رشید سے بچنا یہ بھی تقوا ہے. معاشی سے بچنا یہ بھی تقوا ہے. مسابی سے بھی بچنے کی کوشش کرو یہ بھی تقوا ہے. جن میں معاشیت کا خیال بھی آنے والے یہ تقوا ہے. یہ ہندو تحبول بہینا ہے, یہ قلب مطمئن ہے کہ معاشیت کی طرح رجحان کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ یہ ادا کرتا ہے. یہاں سے کبھی ضرورت ہے کہ نہیں, ان خانقاہوں میں ضرورت ہے کہ نہیں. اگر سے مجھے بھی حاصل نہیں لیکن آپ لوگوں کی دعا سے ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کہ یہ رجحان کو اس مہینے میں اللہ فرما دے. بس معاشی سب ایسا کافی کافی ہے. کوشش کرو ذکر کرو شرم کرو اتنا اللہ حاضر ہو جائے. تقوی کا عالم عام ہے. قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کی تصدیق کے لیے تقوا بھی کیا گیا ہے. لال رنگ کر سکوں اس لیے رمضان کا روزہ فرض کیا گیا کہ تم منتقی ہو جاؤ. منتقی کا مطلب ایک وہی ہے, عوامی کا انتصال اور نواحی کے اجتناب. یہ تو عام بات ہے لیکن تقوا کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ معصیت کا خیال بھی آنے لگا ہے. خطرہ بھی نہیں گزرتا ہے, کوئی بنا نہیں لیکن اعلیٰ مقام خدا ہوگا. ہم نے ابھی کسی کی کتاب میں دیکھا ہے, نام نہیں لوں گا, یہ بڑا بزرگ کا کہتا ہے کہ معاشی کا سال بھر میں ایک دفعہ خیال بھی نہیں ہوا. میں نے دیکھا ابھی نہیں جانا ہوں گا کبھی یہ بیان کر رہا ہوں. جن صاحب کو پہلے کر ان کے متعلق کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے. اس زمانے کے آدمی نے کہا یہ بات, نام نہیں لیتا میں. تو کیا ہم لوگ اس کی طرف کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ہم کو بھی آتی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے دکھ بھیج دیں. ہم سب کو تقوا کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ دعا تو کریں اللہ معاف نفسی تقوا وہ تک جہا اللہ خیر من زکاہا انت ولی و مولا. اے اللہ آج نفسی تقوا ہمیں سب کو تقوا دیجیے. یوں دعا کو مانیں کیا نبی صدارتر منتقل نہیں تھے؟ آپ پرہیزگار نہیں تھے؟ کیوں دعا کر رہے ہیں نبی صدارتر؟ اللہ آپ نے بتایا ابھی مطمئن ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کافی نبی تو مطمئن نہیں کیوں کہتے مطمئن ہوں گے نبی اپنے اسلام سے مطمئن نہیں ہے دعا کر رہا ہے اللہ آپ نے ہمارے نبی کو تقوا کا ہونا ہے تقوا کا حقوق نہیں ہمارے مال نہیں بڑھ رہے نہیں رہتے تقوا کا اعلیٰ مقام معلوم ہوا کہ نبی بھی محتاج ہے کہ تقوی کا اعلیٰ مقام میں سوال کیا کرے اللہ آپ نے اپنی تقوا وہ سکتے ہیں انتر بن سکتا ہے ہماری نفس کو پاکستان پہ دیے اب بہترین پاکستان کرنے والے ہیں ہم سے کچھ نہیں بن پڑے گا ہمیں کپڑا بھی صاف نہیں کر سکتے اپنے بدن کو بھی صاف نہیں کر سکتے کہتے ہیں میں لگی پڑا ہے میں بدن ہر وقت یہاں ہے کبھی میں لہر چل جاتا ہے جو کل جس کی طرف سے غفلت ہے کیا وہاں میں نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو آپ نہیں کل پر ایک دان پڑ جاتا ہے اگر توبہ کیا تو مل جاتا ہے نہیں توبہ کیا اور دوسرا گناہ کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس سے دل سے آ جاتا ہے موہ لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھر خیر نہیں ہے آفیت نہیں ہے ایمانی ختم ہو جاتا ہے اس طرح عام غفلت ہے مولانا میرا تعلق زیادہ خواتین سے ہے سمجھ رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی اتنے اتنے ہو گیا میں سر پچاس سے نہیں سر پینتالیس روزہ رکھ رہا ہوں جو آپ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی تقوا سے ہم کو عمر اثر ہونا ہے حقیق عمر ہے اللہ ہمیں دعا کرتا ہے اللہ ہم آتے نہ سو تقوا وہ سک کے ہاں انت خر من رکھ رہا انت مری ہوا عمر اللہ ہمارے نر کو تقوا دیجیے نبوت کا تذکیہ کے لیے آپ نے تین تذکیہ کرنے والے ہیں بہرا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو جواب فرمایا یہ مضمون شاید کبھی میں نے نہیں جان کیا ہے آپ نے شاید اپنی روٹی ہو کہ تقوا کی تشکیل میں نے کبھی آپ نے نہیں کیا تھا جب موٹیو تشکیل کرتے ہیں مستقبل میں کرتا تھا یہ میں نے نہیں کیا تھا بس سب پر کبھی میں جس نے دائیں کرنا پردھان تھا مستقبل ہونا مجھے کیا ہوتا ہے مستقبل سب سے بڑا اول درجہ تقوی کے یہ ہے کفریات اور شرکیات سے بچو بدعات سے بچو اور اس کو معاف کرو کفر اور شرک سے بچو اس کے بعد معاشی کا درجہ اس سے بچو قواعد سے بچو پھر تیسرا درجہ سگائے سے بھی بچو پھر چودہ درجہ یہ ہے کہ معاشی کا خیال بھی نہ آنے پائے کل میں اتنا مش کرو قلب کو اتنا ذکر اور شکل سے مناسبت پیدا ہو جائے جو معاشی سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے ہمارے حضرت مولانا کے وہی رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود قریب مقصود سلوک ہی نا سلوک کا مقصد یہ ہے کہ معاشی سے تبعی نفرت ہو جائے اتنا جھگڑا موافق شکل ہے جیسے صرف حدیث کی موافقی نہیں ہے اس کی شرح لکھنے اس کی بھی شرح لکھنے کی ضرورت ہے جو ان کے مرتبات ہیں مکتوبات رشیدیت ہیں ہمارے حضرت وغیرہ کو دیے کرتے تھے کہ دس کو مکتوبات رشیدیا وغیرہ کو دیے کرتے تھے کہتے تھے حضرت تھانے کے بعد اس کو اس کتاب سے مجھ کو ڈبا ہوا ہے کوئی پڑھتا ہے کوئی کسی کی پانی نہیں ہوگی موری لوگ پانی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ آپ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مقصود سلوک سلوک کا مقصد یہ ہے معاشی سے نفرت پیدا ہو جائے جس سے پیشاب پخانے سے نفرت ہوتی ہے اسی طرح گناہوں سے نفرت ہو جائے اور تعاون کی طرف قبل ہی رغبت ہو جائے جیسے آج کل میں رغبت ہوتی ہے اچھے کھانے پر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کے احمادات ان کی تعاون میں رقب پیدا ہو جائے سادے تربیتی مواقع لکھتے ہیں کہ کرامات عوام تو یہ ہے یوں ہاتھ دیا اور ہاتھ میں روپیہ آ گیا یہ کرامت عوام ہے بہت ابھی مشکل ہو جائے گا ابھی میں جگہ لوں مشکل ہو جائے گی اس سے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی جگہ دے یہ ہے ہاں ابھی روپیہ آ گیا بس ابھی پڑ جائے گی بچے لوگ گھر کو ضرورت اس لیے لیکن ہمارے کرامت یہ ہے لاہو منی ये मेरे लिए रखा था और निकल गया उसके दिल में कोई असर नहीं हुआ। ये तस्लीम रजा है, तस्लीम रजा यह है, ये रवा ये की करावत है हवास हूं। और सबसे बड़ी लज्जत उनको ये मिलती है क्योंकि ये बात आज लज्जत मिलने लगती है, यह है करावत। तस्लीम रजा तो यह है कि खुद अपनी कमाई जेब में रखा था बताया होंगे खुद के अल्लाह के दिया हुआ था अल्लाह ने दे दिया और अल्लाह ताला के तहत में कुल कुछ नहीं रह जाती, अल्लाह के तहत में लज्जत मालूम होने लगती है। ये बहुत बड़ी करावत ये है साथियों के बारे में। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तकवे का आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हकीकी रोजा हमारा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला अपने रजा और खुशी का इसमें कल्याण बनाए। जो लोग इस अच्छी जाते हैं अल्लाह ताला सबको अपनी निस्बत और मोहब्बत से आराधना पैदा करें। सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह मुझे भी ट्रॉफी दे और आप हजरात को भी बात को बतावान अलहमदिल्ला। Thank you.